ไปพึงพากันตั้งใจเราบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้เพื่อที่จะมาชำระกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจหรือให้หมดไปสิ้นไปผู้ใดตั้งใจไม่ถูกต้องดังกล่าวมานี้การบวชไม่มีผลให้พากันคิดพิจารณาให้ดีนักบวชเนี่ยมันต้องเว้นจากการเพลิดเพลินโมเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ายินดียินร้ายต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นะมันจะเป็นนักบวชได้ถ้าไปยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอยู่ยังเป็นนักบวชเต็มที่ไม่ได้เลยดังนั้นก็ให้พึ่งพากันเข้าใจเราเป็นนักบวชนี่อย่าไปชอบสนุกสนานอย่าไปชอบดูรูปสวยๆงามๆอย่าไปชอบฟังเสียงไพเราะต่างๆเช่นเสียงร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าต่างๆมูนี้นะดังนั้นจึงได้เตือนไว้ผู้บวชเข้ามาแล้วนะจึงได้เตือนไว้แล้วห้ามแล้วนะให้เข้าใจอย่าไปเอาวิทยุมาฟังในวัดไม่เช่นนั้นแล้วการบวชไม่มีผลอะไรอ่ะบวชมาใหม่ๆยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรยังไม่รู้ว่าการทำเช่นนั้นนะมันไม่ใช่เป็นวิธีการของนักบวชเอาวิทยุมาในวัดเปิดฟังเพลงเปิดเสียงดังสนั่นรบกวนผู้อื่นให้เสียความสงบระงับไปหมู่นี้ไม่ควรนะให้รู้ไว้ถ้าผู้ใดเอาวิทยุมาใช้อยู่ในวัดนี้ให้เอามามอบให้หลวงปู่เก็บไว้ถ้าอยู่ไม่ได้สึกแล้วจะมาเอาไปเมื่อฉะนั้นแล้วจะอยู่กับหลวงปู่ไม่ได้นะจะบอกให้หลวงปู่บวชให้ก็ช่างพอมันฝืนมันฝืนคำสั่งคำแนะนำผู้ใดฝืนแล้วอย่างนี้ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าจะอยู่ร่วมกันไปมันต้องฟังมันต้องทำตามที่แนะนำตักเตือนดังนั้นทุกคนขอให้พากันเข้าใจเรานั่นนะพ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วนะแสนทุกข์แสนยากมันนี่เราบวชเข้ามาแล้วก็หวังว่าจะมาตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ค่าข้าวป้อนและน้ำนมนี่ถือว่าเรานั้นเป็นหนี้นะเป็นหนี้บุญคุณของท่านฉะนั้นจะมาบวชแล้วจะมาเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้มันไม่มีบุญมีคุณอะไรจะไปตอบแทนท่านแล้วไม่มีเลยให้เข้าใจจิตใจมันลอยอยู่แต่ข้างนอกนี่มันไม่เข้าไปสงบอยู่ภายในได้ บุญกุศลมันย่อมเกิดขึ้นจากการทำใจสงบอยู่ภายในไม่ใช่ว่าบุญกุศลมันจะเกิดจากความคิดนึกไปตามกระแสของเรื่องต่างๆเรื่องทำบุญกุศลอะไรเรื่องว่าตนได้บวชเข้ามาแล้วตนก็ได้บุญแล้วอย่างนี้นี่จะเกิดเป็นบุญกุศลให้ไม่ใช่นะให้เข้าใจเพียงแค่บวชเข้ามาโกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองเที่ยววินทบาทมาเลี้ยงชีพเฉยๆเท่านั้นนะยังเป็นพระโดยสมบูรณ์ไม่ได้เลยเป็นพระได้โดยสมมุติแต่เป็นโดยคุณธรรมยังไม่ได้นี่เข้าใจจะเป็นพระโดยคุณธรรมมันต้องสละความเพลิดเพลินมัวเมาในภายนอกดังกล่าวมานั้นก้มหน้าเจริญพระกรรมฐานสำรวมจิตใจให้อยู่ภายในเพ่งกายเพ่งใจนี่อยู่ภายในทำใจให้สงบให้ระงับไม่ให้ใจมันลอยไปตามกระแสของโลกยึดเหนื่องยึดหน่วงเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์สงบอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้มีพระทัยสงบระงับจากอาสวะกิเลสทั้งมวลพระโลกุตตรธรรมก็เป็นธรรมที่สงบระงับเป็นธรรมที่ทำจิตของบุคคลผู้บรรลุถึงให้ถึงซึ่งความสงบระงับอยู่เหนือความรักอยู่เหนือความชังอยู่เหนือความหลงความเมาต่างๆนี่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านก็เป็นผู้สงบระงับจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆก็จึงสามารถดำรงพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าท่านที่ยังละกิเลสไม่หมดแต่ท่านก็สำรวมตนอยู่ด้วยอาการอันสงบระงับไม่เพลิดเพลินมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจึงสามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาได้จนถึงปัจจุบันดังนั้นนะพวกเราอย่าพากันประมาทไหนๆเราก็มีบุญกุศลส่งให้ตนได้เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ศึกษาลาเพศออกไปครองเรือนซะตามธรรมเนียมของโลกแค่อย่างนี้ก็ยังจะไม่เป็นโทษหลายถ้าหากว่ามัวเมาประมาทอยู่ในเพศพรหมจรรย์นี่นะมันเป็นโทษหลายนะมันเป็นโทษหลายเพราะชีวิตของนักบวชนี่มันเนื่องด้วยผู้อื่นอะไรก็ได้มาจากชาวบ้านอาหารการบริโภคก็ดีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ดียุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ล้วนแต่ชาวบ้านเขาถวายมาทั้งนั้นเลยดังนั้นนักบวชเรานี่จึงชื่อว่าเป็นหนี้บุญหนี้คุณชาวบ้านอยู่ ม่ใช่ว่าเราจะให้เขาถวายมาให้ฉันแล้วเราก็บริโภคไปสบายสบายไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณเขาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เด้ให้คิดให้ดีเขาเคยเตือนอยู่นะอันนี้ก็เป็นอุบายสอนใจให้รีบเร่งทำความเพียรแสวงหาความสงบทางจิตใจอันหนึ่งก็ดังที่พูดมาแล้วบุญกุศลมันย่อมเกิดจากการทำใจให้สงบระงับถ้าผู้มีใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่บุญกุศลเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจเราบวชมาเพื่อหวังเพื่องหนี้บุญหนี้คุณอย่างนี้แล้วยังจะไปกลับเอาหนี้ทับถมเข้าไปอีกเช่นนี้เราลองคิดดูให้ดีถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการบวชมันก็ไม่มีผลอะไรเลยดังนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพ่อแม่เลี้ยงมาแสนทุกข์แสนยากอุ้มท้องอยู่ตั้ง8 เดือน9 เดือนคลอดออกมาแล้วต้องมาเลี้ยงอยู่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้มันนี่เมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วยังต้องเอาไปเข้าโรงเรียนหาเงินหาทองช่วยส่งเสียให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนมีวิชาความรู้เขียนได้อ่านออกภาษาของชาติแล้วในฐานะเรานับถือพระพุทธศาสนาอันผู้ชายนั่นนิยมบวชกันพ่อแม่ทั้งหลายก็ถือว่าไอ้ลูกของตนเป็นลูกผู้ชายขอให้ได้บวชในพระศาสนาเราก็ถือกันมาอย่างนั้นก็การถือว่าการบวชนี่ได้บุญหลายได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์อันนี้อันพ่อแม่นั้นหวังดีต่อลูกอยากให้ลูกนั้นมีความสุขความเจริญก็จึงได้ส่งเสริมให้ลูกได้มาบวชเรียนในพระศาสนานี้เมื่อเข้ามาวัดมาฝึกฝนอบรมตนโยอุปัชฌาย์อาจารย์เห็นว่ามีความประพฤติดีตามธรรมเนียมของนักบวชพอไปกันได้พอประพฤติตามธรรมวินัยได้เช่นนี้เพื่อนก็จึงบวชให้กันเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะถือศีลว่าตนเป็นพระแล้วอย่างนี้เราจะประพฤติไปตามชอบใจของตนไม่เอาธรรมวินัยเป็นหลักไม่ได้นะขอให้เข้าใจถ้าจะเป็นพระเป็นเนนอยู่ได้ก็เป็นอยู่ได้ด้วยธรรมด้วยวินัยเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยจึงสามารถเป็นอยู่ได้เป็นนักบวชนี่นะเอาธรรมวินัยเป็นชีวิตจิตใจถ้าประพฤตินอกธรรมนอกวินัยออกไปแล้วย่อมไม่ได้รับความนิยมนับถือจากประชาชนทั่วๆไปทั้งภิกษุสามเณรทั้งทายกทายิกาก็ไม่นิยมนับถือพระภิกษุสามเณรที่ประพฤตินอกลู่นอกทางจากธรรมวินัยออกไป คนเราเนี่ยจะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีคณะดังนั้นการที่เราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต้องประพฤติให้เข้ากันกับหมู่กับคณะได้คือประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยนั่นเองเมื่อต่างคนต่างประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยแล้วมันก็เข้ากันได้นะมันก็สนิทสนมกันได้มันเป็นอย่างนั้นเราเอาธรรมวินัยเป็นเครื่องผูกมิตรในจิตต่อกันจะไปเอาอย่างอื่นมาผูกมิตรกันไม่ได้ดังนั้นพึงพากันเข้าใจต่างคนต่างสำรวมกายวาจาของตนให้ตรงต่อพระวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่ต่างๆแล้วความการประพฤติเป็นธรรมต่อกันเช่นเคารพกันตามผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้บวชก่อนบวชหลังไม่ล่วงเกินกันเหมือนนี้แล้วก็เป็นผู้มีเมตตาต่อกันและกันไม่โกรธกันไม่ผูกใจเจ็บต่อกันและกันต่างก็มีความคิดจะให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขโดยทั่วไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจริญเมตตาไอ้ธรรมเหล่านี้นะมันต้องขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ใช่จำตัวหนังสือได้เฉยๆนะด้วยการนั่งภาวนาสมาธิสำรวมใจแน่วแน่เราก็นึกถึงตนนึกถึงคนอื่นสัตว์อื่นล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนเขาเขาก็ไม่ควรจะมาเบียดเบียนเราต่างคนต่างก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นก็กำหนดใจนึกคิดอย่างนี้เสมออย่างนี้นะท่านเรียกว่าเจริญเมตตาขอให้เข้าใจกันถ้าขาดความคิดนึกอย่างว่านี่แล้วมันก็จะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกันเลยแล้วก็จะแข็งกระร่างกระเดื่องไม่คิดว่าการทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนนะไม่คิดว่าเป็นกรรมเป็นเวรคิดไม่ถึงนะการที่เราทำให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นน่ะจะเป็นกรรมเป็นเวรกรรมเวรในตามสนองเกิดไปชาติใดพบใดก็จะมีผู้มาทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นคนที่ถูกเพื่อนรังแกเอาเสมอใครอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครชอบใจไม่มีใครนับถือแม้จะทำดีอยู่บ้างก็มีคนรังเกียจอยู่ถ้าผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะก็ให้นึกเสียว่าเป็นกรรมเป็นเวรของตนเองที่ทำมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนนอนตนคงจะไปทำให้เพื่อนเป็นทุกข์เกิดร้อนแสดงความกระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยมานแห่งมานะทิฏฐิด้วยอำนาจแห่งความโกรธอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ถึงกับทำลายร่างผลาญชีวิตของกันและกันหรอกแต่ทำความรำคาญใจลำบากใจให้ผู้อื่น เช่นนี้อย่าว่ามันไม่เป็นกรรมเป็นเวรนะให้เข้าใจนะถ้าผู้ใดไม่รู้ตัวไม่อธิษฐานใจละเว้นเสียไม่สำรวมระวังตนแล้วก็เป็นกรรมเป็นเวรติดตามไปสนองเกิดไปชาติใดก็จะมีแต่คนรังเกียจรังแกผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะให้อดให้ทนอย่าไปตอบโต้ถ้าไปตอบโต้กันไปแล้วกรรมเวรก็ไม่หมดยังกับสร้างกรรมสร้างเวรต่อเนื่องไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นเอ้าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อนนะไม่ได้เบียดเบียนอะไรทำไมเพื่อนมารังเกียจเราเบียดเบียนเราไอ้ที่ตนทำให้เพื่อนนั้นตนไม่รู้ตัวเรื่องมันนะไม่รู้ตัวว่าตนทำให้เพื่อนเดือดร้อนคนเรามันลืมตัวเนี่ยนะสำคัญมากนะถ้าผู้ใดรู้ตัวอยู่แล้วไม่หรอกทำอะไรพูดอะไรมันต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่ให้ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วท่านยิ่งสำรวมตนมากท่านปุถุชนคนหนาเพื่อกิเลสนี่แหละมันไม่ค่อยจะสำรวมตนนะให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ต้องคิดพิจารณาดูอย่าทำตนให้เป็นปุถุชนคนหนาเพื่อกิเลสอยู่อย่างนั้นเสมอไปถ้าทำตนให้หนาเพื่อกิเลสอยู่นั้นมันก็จะต้องเป็นทุกข์อยู่นั้นล่ำไปเลยจะต้องเบียดเบียนกันอย่างนั้นเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นความเบียดเบียนกันนี่นะมันเป็นทุกข์ในโลกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอัพพยาปัจฉังสุขขังโลเกปานภูเตสุสัญญโมความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกตรงกันข้ามถ้าเบียดเบียนกันแล้วก็เป็นทุกข์ในโลกก็เป็นเช่นนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราก็เอามาคิดมาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นด้วยตนเองบางคนก็ว่าอ้าวก็เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะผู้อื่นมาเบียดเบียนเรามันจะไหวหรืออย่างนี้แหละก็สาเหตุนะอ้าวเมื่อตนไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการเวรภัยต่างๆแล้วก็หาทางหลีกเลี่ยงสิใครจะมายั่วยุให้ทะเลาะวิวาทเราก็ไม่เอาด้วยเพราะมันเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปไม่รู้จักจบคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีกรรมเวรนะตามสนองไปในเบื้องหน้าต่อไปและในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเหมือนอย่างตบมือข้างเดียวเนี่ยไม่ดังเลยการที่มันจะดังเนี่ยก็ตบมือสองข้างมันจึงดังออกมาอันนี้เหมือนกันเนี่ยคนเราอยู่ด้วยกันถ้าต่างคนต่างสำรวมกายวาจาใจของตนอยู่ให้สงบระงับอยู่ด้วยดีแล้วแม้ฝ่ายหนึ่งมันจะพลั้งเผลอไปกระทบกระทั่งกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งรู้ตัวอยู่เสมอแล้วไม่ตอบโต้เรื่องมันก็สงบลงโดยเร็วมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนที่เราเป็นนักบวชนี่ต้องเสียสละ มานะทิฏฐิความสำคัญว่าตนดีอย่างนั้นตนวิเศษอย่างนี้เสียสละชื่อเสียงเกียรติยศอะไรลงมันจึงสมกับว่าเป็นสมณะแปลว่าผู้สงบระงับจากกิเลสปาปธรรมต่างๆถ้าไม่ยอมเสียสละความชั่วร้ายของผู้อื่นที่หยิบยื่นมาให้ไอ้ความเป็นสมณะนี่มันก็หายไปจากวรรณโลกแล้วคือหมายความว่าสมณะผู้นั่นน่ะไม่ใช่เพราะผู้นั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบฉะนั้นจะได้นามว่าสมณะไม่ได้เลยแต่สมณะแปลว่าผู้สงบระงับเนี่ยเวลาปกติไม่มีใครมากระทบกระทั่งก็สงบอยู่เมื่อเวลามีผู้อื่นกระทบกระทั่งมาก็ไม่หวั่นไหวหาทางหลีกเลี่ยงจากการกระทบกระทั่งนั้นทำความกระทบกระทั่งนั้นให้ระงับไปอย่างนี้แหละจึงได้นามว่าสมณะถ้าจะไปสงบแต่เวลาไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งจึงสงบได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วสงบไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่สมณะสมณะนี่มันต้องสงบระงับทั้งเวลาปกติและเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกระทบกระทั่งจิตใจใจก็อดได้ทนได้สงบได้ทางกายวาจาก็สงบเช่นนี้แหละจึงได้เรียกว่าสมณะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจความเป็นสมณะหรือความเป็นภิกษุก็จะเป็นมีได้จะเป็นไปได้ก็เพราะมีคุณธรรมอยู่ในใจดังกล่าวมานั้นมีความอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่อความกระทบกระทั่งต่างๆมีเมตตาปรารถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เสมอมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปที่ทำลงไปแล้วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตนี้ให้ตั้งอยู่ในธรรมวินัยเรื่อยไปไม่เจตนาที่จะล่วงธรรมล่วงวินัยเป็นเสียแต่พังเผลอเนื้อพังเผลอก็แสดงอาบัติเสียอย่าไปเก็บโทษอันนั้นไว้เมื่อเก็บโทษไว้มันก็มีโทษเรื่อยไปมันจะไม่หายเพราะฉะนั้นคอยพากันตั้งอกตั้งใจเราเอาจริงนะการเป็นนักบวชนี่โดยเฉพาะนักบวชที่มาบวชอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยเช่นนี้มันต้องมีใจเด็ดเดี่ยวต้องหวังความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าเกียจคร้านทำการงานในบ้านในช่องแล้วหนีมาบวชซ่อนตัวหาความสุขสบายอยู่ในวัดวาอารามเท่านั้นแล้วไม่ทำความเพียรไม่พยายามละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจผู้ใดคิดเช่นนั้นเจตนาเช่นนั้นยิ่งได้บาปหลาย ให้พากันเข้าใจจะมาอาศัยเลี้ยงชีพอยู่ในเพศผ้าเหลืองอันนี้ไม่ถูกต้องเลยมาอาศัยเลี้ยงชีพเฉยๆมาเขาว่างั้นไม่ทำความเพียรละกิเลสไม่สำรวมตนไม่ทำข้อวัดปฏิบัติให้เต็มที่อันนี้ไม่สมควรไม่สมควรที่จะมาบวชเลยถ้าผู้ใดเจตนาอย่างนั้นนะตัณหานี่โคกคามจิตใจเป็นทุกข์เกิดร้อนหลายได้อะไรมาในโลกอันนี้มันก็ไม่ยั่งยืนอะไรเลยได้เงินทองเข้าห้องมาใช้จ่ายไปก็หมดไปหาใหม่มาอีกใช้จ่ายบริโภคไปก็หมดไปไม่เห็นมีใครได้อะไรการอยู่ครองเรือนได้มาแล้วก็หมดไปหมดไปอยู่อย่างนั้นแล้วการแสวงหาเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เดือดร้อนมากเป็นการแสวงหาเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่ได้อะไรมาเป็นแก่นสารเลยได้มาแล้วก็มีแต่เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปถึงเวลาตายแล้วก็ตายไปเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละก่อนบวชนะจึงเบื่อหน่ายในการครองเรือนพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยแล้วไม่ได้อะไรมันจะได้อะไรก็มีแต่หมดไปสิ้นไปอย่างว่านั่นแหละได้อะไรมาก็ดีตลอดร่างกายสังขารนี่มันก็มีแต่เสื่อมไปสิ้นไปอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปถ้าตนยังหนุ่มอยู่มันก็มองดูคนที่เกิดก่อนร่างกายเพื่อนเป็นไงแม้ตนเองถ้าอยู่ไปนานปีนานเดือนไปก็เป็นเช่นผู้เกิดก่อนนั่นแหละสงสัยอะไรเล่าฉะนั้นต้องพิจารณาดูชีวิตหลายแง่หลายมุมอย่างนี้แล้วมันก็ตื่นตัวได้คนเรานะแม้ยังหนุ่มแน่นอยู่มันก็ไม่ถือว่าตนเป็นหนุ่มเป็นแน่นก็พิจารณาเห็นด้วยปัญญาวิปัสสนาว่าร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทรมไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอยู่ไม่ใช่ว่ามันตั้งยั่งยืนอยู่ตลอดไปหาไม่ได้เลยแต่คนที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนปัญญาไม่ละเอียดมันก็มองเห็นว่าคล้ายๆกับว่าร่างกายนี่มันไม่เสื่อมมันไม่ทรุดโทรมอะไรเลยนั่นแหละความเป็นผู้ปล่อยใจให้เพลินตามอารมณ์ภายนอกแล้วไม่มีปัญญาที่จะมามองเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของอัตภาพร่างกายนี้ถ้าทำใจสงบระงับแล้วเพ่งพิจารณาอยู่ภายในจะเห็นว่าร่างกายนี้มันชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆแต่มันชำรุดไปทีละน้อยละน้อยมันไม่ใช่ว่ามันชำรุดทั่วภาพไปเลยดังนั้นน่ะผู้ที่มาพิจารณาให้ละเอียดแล้วจึงเข้าใจว่าร่างกายนี่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนู่นจนเท่าแก่ชรามากๆนั้นจึงรู้ตัวว่าแก่แล้วจ จนผมหงอกขาวโพลฟันหลุดหล่อนตามัวหูอื้อไปนอนจึงว่าตนแก่ชราลงเผื่อไปถึงโน่นน่ะมันชำรุดมากแล้วหมายเขาว่างั้นแต่ตอนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางนี่มันค่อยชำรุดไปทีละน้อยละน้อยถ้ามันไม่ชำรุดไปทีละน้อยอย่างนี้แล้วไปถึงวัย50-60ปีไปโน่นมันก็จะไม่ชำรุดนะมันก็จะเหมือนเดิมอยู่นั่นสิอันนี้ก็เพราะเหตุว่ามันค่อยชำรุดทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยไปดังนั้นนะเมื่อมากมากเข้าไปแล้วมันก็จึงปรากฏแล้ววันนี้ความชำรุดทรุดโทรมอันนั้นนะแถมก็โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนเมื่อร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทรมไปก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บบางคนยังไม่ถึงวัยแก่ชรามันก็เบียดเบียนได้ทั้งนี้เพราะอะไรล่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่ากรรมัชฌรูปรูปกายอันนี้กรรมมันตกแต่งกรรมคือการกระทำของตัวเองนี่แหละได้กระทำดีทำชั่วอะไรมาแต่ก่อนนู่นนี่กรรมเหล่านี้แหละกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละติดสอยห้อยตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคนเรามันทำทั้งดีทั้งชั่วมาในสงสารนี่นะดังนั้นกรรมดีให้เกิดมาเป็นคนมีรูปร่างสมบูรณ์เมื่อเวลากรรมชั่วยังไม่ให้ผลนะท่านอยู่ไปได้โอกาสแห่งกรรมชั่วมันจะให้ผลแล้วมันก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ก็แสนทุกข์แสนเจ็บแสนปวดทุกขเวทนาต่างอย่างนี้เนี่ยถ้าโรคกรรมเวรตามสนองแล้วเยียวยาอย่างไรมันก็ไม่หายมันก็ทำทุกข์ทรมานให้ต่อผู้นั้นอยู่เสมอไปจนกว่ามันจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นกรรมเวรบางอย่างมันก็ให้ผลไปจนตายก็มีบางอย่างมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หมดไปแล้วร่างกายก็เป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมเวรที่ทำมาแต่ก่อนมากหรือน้อยนั่นแหละดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็จงภาวนาพิจารณาให้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วถ้าถูกใครเข้าก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจในชาตินี้ก็ให้นึกถึงความบริสุทธิ์ของตนถ้าตนได้บวชเข้ามาในพระศาสนานี้แล้วตนทำดีมาเรื่อยมาอย่างนี้นะตนไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนตนไม่ได้ประพฤติอาสัตธรรมกรรมอันที่นักบวชท่านที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามนักบวชอย่างนี้ตนก็ไม่ได้ล่วงเกินตนก็ไม่ได้ประดับตกแต่งร่างกายอะไรเลยก็เมื่อตนได้ทำความดีฝึกตนมาในระดับอย่างนี้แล้วก็นับว่าตนได้สั่งสม บุญกุศลใส่ตนของตนให้เต็มความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ถึงจะมีกรรมเวรแต่หนหลังตามมาสนองเอาก็สนองแต่ร่างกายอันนี้แหละมันสนองจิตใจไม่ได้เพราะใจจิตนี่มันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มันมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่เราอยู่กับบุญกับคุณเราอยู่กับปัญญาทำความรู้เท่าสังขารตามเป็นจริงเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์ใจหรอกคนเราถ้าไปอยู่กับร่างกายถึงว่าร่างกายนี่เป็นของเราเช่นนี้มันก็ทุกข์หลายแหละดังนั้นให้อยู่กับบุญกับคุณให้มีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตอย่าไปทำตนเป็นคนอัดอั้นตันปัญญาปัญญาย่อมเกิดจากสมาธิเมื่อทำสมาธิอยู่เสมอแล้วปัญญาก็มีอยู่เสมอเป็นงั้นดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจทำบุญคุณทั้งหลายสติปัญญาทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้เพราะการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแต่มันเกิดเองไม่ใช่เราทำเอาอย่างนี้แหละผู้ใดเห็นแต่แก่รับแก่นอนเกียจคร้านทำความเพียรผู้นั้นก็ไม่ได้พบที่พึ่งอันดีงามหมายถึงที่พึ่งทางใจไม่ได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเราจะไปหวังพึ่งแต่ร่างกายนี่มันจะพึ่งไปได้แค่ไหนหน่อยหนึ่งเมื่อมีโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปแล้วมันก็พึ่งไม่ได้เลยพึ่งก็พึ่งอยู่ได้ด้วยความยากลำบากแต่พิจารณาดูให้ดีแม้ในขณะนี้โรคภัยยังไม่เบียดเบียนก่อนแต่ต่อไปมันต้องเบียดเบียนคนเราถ้าไม่เป็นโรคเป็นภัยเบียดเบียนนั้นมันก็ไม่ตายเหตุที่มันตายก็เพราะมีโรคภัยเบียดเบียนก่อนนั่นแหละเมื่อรักษาไม่หายเราก็ตายก็ต้องคิดต้องพิจารณาไว้เสมอแหละข้อนี้นะทุกคนย่อมได้พบแน่นอนหลีกไม่พ้นนะภาวนาปงมันลงไว้เสมอเลยเอ้าแตกวันไหนก็แล้วไปดับวันไหนก็แล้วแต่มันเพราะว่ามันบังคับไม่ได้ร่างกายอันนี้นะเราจะไปหวงเห็นอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเพราะมันบังคับมันไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็จึงปล่อยมันให้เป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเสียแล้วจิตใจก็สบายไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนก็ขอให้พากันกระทำอุบายเงียบคลายในใจอย่างนี้เรื่อยไปอันนี้นะเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารดังแสดงมา